bi ko ni masjid ci jep jak li matar ngir taw wax ni bu fekke ni gant bi sama ci jep muy taw da ni ngi ci ataman ci dafa mata def dana taw kon dafa ni jappu ci islam ni boole ci ni sa ngey jël yéne nak ci di dem taye dem duñu fat taw ñoom kenn ko def ci dal takusan daar mo bëggé tol muy taw ci jakk ji tax ni boole ci takusan dem ni bi ndax dañu jappu ni bëcc mom daana fa dem ni wa dana yomb bëccëm ni bokk ci aw ko ni wala dal ma ha zulmati and ak lëndum fa ko ni ci ci jorna te wut sax waye yoon yi yow dem ci jakk ji dafa am ban bu suñu dal yi dem lëndum boole patay kon def na mëna boole ci ni sax ja ko defé tay dem ci la ko ni waxu ni banam kefe aw zulmat ni wala lëndum kefe fa ko ni yoon yi amna ban waye lëndum ba dal lëndum kefe ay amul ban ñu yar kenn di ci di tax ni sama bolé waaw dañu dem ni war rek ci mis ci ni war di ci ar jël waye ban kété mom ba la ñu kété taxa bolé.